У эфіры радыё «Свабода», у студыі Сяргей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. У жывым эфіры беларускага радыё толькі што закончыліся дэбаты, у якіх узялі ўдзел тры кандыдаты ў прэзідэнты і давераныя асобы чатырох іншых. На гэтым скончыўся двухтыднёвы этап тэле- і радыё выступаў кандыдатаў. У дэбатах узялі ўдзел Рыгор Кастусёў, Алесь Міхалевіч і Віктар Цярэшчынка. За Уладзіміра Некляева выступаў Аляксандр Фядута, Ярослава Рамачука прадстаўляў Анатоль Лябецька, Віталя Рамашэўскага Анатоль Міхнавец і Мікулу Статкевіча Сергей Марцалёў. Дзмітры Вус і Андрэй Саннікаў і самі не прыйшлі і нікога за сябе не паслалі, а Аляксандр Лукашэнка, які ігнараваў усю двухтыднёвую серыю выступаў і дэбатаў, не зрабіў выключэнні для сённяшніх радыёдэбатаў. Гэтыя дэбаты уважліва слухаў мой калега Юры Дракахруст. Юры, побач са мною ў студыі. Юры, добры дзень. Добры дзень. Юры, вось учорашнія тэледэбаты сталіся сапраўднай падзеяй, магчыма, найбольшым прарывам свабоды слова на беларускай тэлевізіі, ну, не ведаю, за кут, мабыць, і за 16 гадоў. Што параўнанні з гэтым можна сказаць пра сённяшнія радыёдэбаты? Ну, ведаеце, я бы сказаў, што яны былі, можа, нават больш цікавымі, чым учорашнія тэледэбаты. Яны былі, на мой погляд, больш змястоўнымі, але, так бы мовіць, менш скандальнымі. Справа ў тым, што учора гэтыя тэледэбаты вялі, ну, два вядомых тэлекіллера. Вось, это выклікала адпаведную рэакцыю ў кандыдатаў. Кандыдаты сябе паводзілі адпаведным чынам, гэтыя спадары паводзілі сябе адпаведным чынам. То есть, вот, была вельмі такая, я б сказаў, вострая напружанасць. Ну, потым быў там такі даволі рэзкі дэмарш спадара Некляева, які пасля кароткага выступу проста сышоў. А ў дадзеным выпадку, хаця дэбатаў як такіх, в прынцыпе, як бы і не было, то есть, людзі ў асноўным выкладалі свае праграмы, імкнуліся не спрачацца адзін з адным, але варта сказаць, што вельмі карэктна вёў дыскусію вядучы. Ну, па-першае, варта сказаць, што ён размаўляў па-беларуску ў адрозненні ад Пракопава і Крывашэева, а па-другое, ён зусім не правакаваў кандыдатаў, не спрабаваў як-то іх, так сказаць, там падкалоць, паймаць, і задаваў, я б сказаў, даволі слушныя пытанні, таму атмасферы скандала, вось як учора, такога не было. Юрый, вось вы сказалі, што гэтыя былі яшчэ цікавейшыя дэбаты, чым учорашнія, хоць не такія скандальныя. Якія найбольш яскравыя моманты вы б выдзелілі ў іх? Ну, ведаеце, я б от некалькі выдзеліў. Напрыклад, скажам, Анатоль Лебедзька казаў пра тое, што Лукашэнка, так бы мовіць, скраў не толькі выбары, а ён скраў усе асноўныя ідэі апазіцыі. Ён казаў, што ў свой час апазіцыя заклікала за суверэнітэт, за рынкавыя рэформы, за збліжэнне з Еўропай, за што, так сказаць, білі, ганялі, сажалі. Зараз это все вымушаны рабіць Лукашенко. Он сам робіць. То есть, в ідэйным плане он абсолютно проиграў. Ну, вось, скажем, Рыгор Кастусёў казаў пра тое, што трэба даказаць, он хоча даказаць, што Беларусь не нахлебнік Расеі. Што Расея гэтак жа залежыць ад Беларусі, як і Беларусь ад Расеі. Даволі прыгожую фразу сказаў спадар Міхнавец, даверная асоба спадара Рымашэўскага, сказаў, што, ведаеце, дарагі, і беларусы. Хата з краю – это не самае лепшае месца, бо крайнія хаты першымі-то і гараць. Вось. А Александр Федута, я бы сказаў, вось адно было з такіх вельмі канкрэтных выступаў, калі ён казаў пра тое, што Лукашэнка гаворыць заўсёды пра мір, хаця фактычна нясе вайну. Нясе вайну беларускаму грамадству, ганьбячы, пляжучы апазіцыю і сварыцца з усім светам. І што тычыцца Расіі, то ён проста канкрэтна вось сказаў. Вот Гомсельмаш, вядомая пастанова расійскага ўраду, што не будуць выдавацца крэдыты на закуп прадукцыі Гомсельмаша. Што МАЗ куды будзе збываць прадукцыю, таксама будуць праблемы. Калі будзе даражэйшы газ ці менш газу, як будзе працаваць азот? На гэтае пытанне у Александра Лукашэнкі адказаў нема, і гэта ягоная віна. Вот пра гэта казаў Александр. Ну, хіба што вось это самае, на мой погляд, цікавыя такія моманты, якія, скажам, не гучалі раней. Юры, дзякую. Я нагадаю, мой калега Юры Дракахруст падзяліўся сваімі ўражаннямі ад радыёдэбатаў, якія толькі што адбыліся ў жывым эфіры першага каналу беларускага радыё. тэме тэле і радыёдэбатаў, а таксама ўсяго ўсёй серыі радыётэле выступаў апошніх двух тыдняў будзе прысвечаны і сённяшні праскі акцэнт, які падвядзе вынікі гэтых двух тыдняў свабоды слова. Слухайце праскі акцэнт пазней у нашай сённяшняй праграме. Тым часам сёння, ось як вы ўжо чулі з прадстаўлення ўдзельнікаў радыёдэбатаў, бальшыня кандыдатаў прэзідэнты праводзілі сустрэчы з выбарцамі. І сёння агляд таго, чым займаліся кандыдаты ў дэпутаты, зробіць Алесь Дашчынскі. Уладзімір Някляеў узяў сёння ўдзел у сустрэчы з выбарцамі на пікеце каля Камароўскага рынку ў Менску. Як толькі спадар Някляеў пачаў прамаўляць, побач пачаўся канцэрт, дзе гітавалі за дзейнага кіраўніка краіны. О, пайшло, паехала. І самае цікавае, што там будуць спявацца песні на версіі Уладзіміра Някляева. У іх і песеннага сваіх немашака. Немашака нічога свайго, немашака нацыянальнай ідэі. Таго, што яны маглі сказаць беларусам ад душы, ад сэрца, адна прапаганда, адны пустыя большыя словы. Адзін удзельнікаў сустрэчы пацікаюся, чаму Някляеў пакінуў тэледэбаты. У час прэзідэнцкіх выбараў той чалавек, які пры ўладзе, павінен дэбатаваць з тымі людзьмі, з тым чалавекам, які хоча на яго на месца прыйсці і адказваць на пытанні. Я павінен яго пытацца, дзе грошы, чаму мы ўсе жывем бедна, чаму прадпрымальнікам перадушваюць горла і гэтак далей. А ён павінен мне пытацца, што я зраблю, каб было інакш. Вось такое палітычныя дэбаты. А нас паставілі пад нумарамі, нібыта мы да і падробі нейкія коні. Вот кожному номер, і ми повинні по цих дорожках діляти були побігши, ну що, вихваляючись у кого з нас рись ліпше, чи що? Тому, не маючи можливість подебатувати тим чоловіком, який при владі, я полічив, що удільничать у цих дебатах немає ніякого толку. У команді Някляєва повідомили, що у сьогоднішніх радіодебатах замість кандидата візьме уділ його довірена особа, а сам Някляєв проведе ще одну зустрічу з виборцями у Мінську. Так само замість радіодебатів Андрій Санніков обрав поїздку по регіонах. Ён праводзіць сустрэчы з выбарцамі ў Гомелі і Жлобіне. Не возьме ўдзел у радыёдэбатах і кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. Замест яго прыйдзе кіраўнік выбарчага штабу Сергей Марцелеў. А Статкевіч пачынае візіт у Берлін, дзе возьме ўдзел у канферэнцыі на запрашэнне нямецкіх сацыял-дэмакратаў. Мне і маім паплечнікам па партыі не зусім зразумела палітыка шэрагу еўрапейскіх дзяржаў у адносінах да Беларусі. Я хачу пагаварыць, паслухаць тлумачэнне такой палітыкі, выказаць сваю пазіцыю, таму што калі мы не разумеем і асуджаем дзеянні дэмакратычнай Европы, то гэта б'е па нашых ідэалах. А мы ж трымаемся, дзякуючы гэтым ідэалам, веры ў іх. Мы хацелі б атрымаць тлумачэнне гэтай рэал-паліцікі. Кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі таксама не возьме ўдзел у радыёдэбатах. Ён вырашыў не ахвяраваць запланаванымі раней сустрэчамі з выбарцамі ў горадні. Днём ён выступіў у гарадзенскай філармоніі, а ў 17 гадзін сустрэнецца з саюзам палякаў па адрасе вуліца Будзёнага, 48А. Я выбраў застацца тут. Лічу, што важней сустракацца з выбаршчыкамі, таму што парады ўжо было некалькі выступаў, ды прыйдуць дэмакратычныя кандыдаты. Я найдам. Кажуць, што яны думаюць пра існуючую ўладу. У пунктах крытыкі ўлады мы ўсе больш-менш згодныя, а пра сваю праграму ў гэтым фармаце распавесці наўрад ці будзе магчыма. Ну, такія ж самыя будуць вядучыя, которыя будуць спрабаваць здзекавацца і выставляць невыгадным святле кандыдатаў. Кандыдат у прэзідэнты Ярослаў Раманчук сёння праводзіць сустрэчы ў Слуцкую Салігорску, а 17-й гадзіне ў яго запланаваны выступ у Салігорску. Кім доме культуры. Замест Раманчука у радыёдэбатах возьме ўдзел сябра яго штабу старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Спадар Раманчук сказаў: "Радыё гэта іншы фармат, калі можна, каб замест мяне нехта яшчэ быў з маёй пазіцыі, таксама гэта значна лепш. Радыё там мала хто іх слухае. Я думаю, лепш сустрэцца з тысячай выбарчыкаў у рэгіёне, чым быць такім эфіры. Тым больш, што можна рабіць і гэта адначасова пры дапамозе каманды". Кандыдаты ў прэзідэнты Рыгор Кастусёў, Алесь Міхалевіч і Віктар Цярэшчынка паведамілі, што збіраюцца браць удзел у радыёдэбатах. Спадар Кастусёў так патлумачыў сваё рашэнне: "Я выкарыстоўваю любы момант, любую нагоду, каб звярнуцца да выбаршчыкаў. Хай за хвіліна, хай дзве, хай пяць, але я яе буду выкарыстоўваць". Пасля радыёдэбатаў Алесь Міхалевіч, як сябар клубу уладальнікаў катоў, у Менскім палацы моладзі возьме ўдзел у цырымоніі ўзнагароджання пераможцаў выставы на лепшую котку Беларусі. Алесь Дашчынскі расказаў, чым сёння займаліся кандыдаты ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь. Тэма прэзідэнцкіх выбараў хвалюе і нашых слухачоў. Молодежь Николай, после 5 снежня кандидату президенты обязаны наладить пресс-конференцию, встречу с международными наблюдальниками и рассказать про все способы фальсификации и с бюллетнями и у подлику голосов во уживании у Ярмошина и Лукашенки, а так само с допомогой незалежных социологов опровергнуть показанные другого Снежня по ТВ-1 лечбы 90 и 71, тому что задание Лукашенки многократно примусово вдалбливается в усведомление выборщиков. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы слухаете «Радио Свобода». Вось жа, да выбараў застаецца ўжо менш за 2 тыдні. Сёння, нагадаю, закончылася 2-тыднёвая серыя тэле- і радыёвыступаў кандыдатаў. Хто вам найбольш запомніўся і чаму? На гэтае пытанне сёння адказваюць жыхары Гомеля. Вельми запомнился выступ Некляева. Это было так эмоционально, это было так прыгожа. Я на самой справе сказал правду. Куды не глянь, усюды новый Лядовый дворец. Мы не глядим далей, мы не глядим, что пенсионеры сидят по 5 часов в чарге в поликлинику. Студенты по 4 часа сидят, как взять эту несчастную справку, что они хворают. Сидят хворые с температурой. Нам не потребны новые Лядовые дворцы, нам потребна новая поликлиника. Нам потребна модернизация заводов. Нам потребна, как наша продукция выходила на мировой уровень. Запомнились тем, что все говорят, что на долг 25 миллиардов. Вот что меня интересует. Где мы столько набрали? И кто их отдавать потом будет? Вот что меня интересует. Мне запомнились по выступлениям Статкевич и Некляев. Они яркие, харизматические политики. Статкевич вообще в открытую сказал, что у нас украли выборы. И чтобы эта власть вернула нам их, надо для этого выйти на площадь. Еще мне запомнился Костусев, только в негативном плане. Потому что он часть демократических кандидатов назвал пророссийскими. Некляев очень замечательно выступал, эмоционально, красиво. Закончил замечательно, стихами. Выступал Статкевич, молодец. Прямо... душа радуется, что у нас есть такие люди. Честно говоря, никого не видела. Поздно с работы приходила. Ярослав Романчук запомнился. Так само Виталь Ромашевский. Ну, их программы, на мой погляд, наиболее мающие некие перспективы. Мне Санников, конечно. Очень интеллигентный человек. И, в общем-то, программа его нравится. Дипломатом был. Ну и Беларусь, Евросоюз, он обещает, что мы вот вступим. И с Россией, в общем-то, отношения наладим. Мы тоже за Санникова остановились. Хорошая программа за Европейский Союз. Очень запомнился Ярослав Романчук. Очень грамотная речь, никаких лишних обещаний. Экономическая программа, 1 000 000 рабочих мест, вроде бы все в порядке. Принадлежит к партии, вроде там тоже грамотные люди. Хорошая команда, мне кажется, у него. Запомнились Санников, Некляев, ну и Статкевич. Статкевич, Некляев яркие лидеры, те лидеры, которые сейчас нужны стране. А Санников, человек, да, он говорил умные вещи, хорошие, правильные, но сонно, спать хочется под это выступление. Закончыліся тэлевыступы кандыдатаў.